Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ve men wala. Të gjitha falendrimet, lavdrimet, adhurimet tonë takojnë Allahut të madhnuar, ndërsa paqja dhe bekimet e tij qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Shikuar të nderuar, po takohemi edhe sonte me lejen e Allahut të madhnuar në takimet tona të radhës ku jemi duke trajtuar tematikat që i ka trajtuar në vetën e tyre ajetet e agjërimit. Këto ajete, këto versete kuranore, të cilat kanë ardhur në kapitullin Bekare, përmbajnë në vetën e tyre dobi të ndryshme, përfitime të lloj-llojshme për një besimtar. E që fatkeqësisht në shumicën e rasteve ne si musliman mjaftohemi që nga gjitha këto dobi dhe nga këtë tërsi përfitimesh të marrim vetëm një. Aja është obligueshmëria e agjërimit. E kemi obligim të agjërojmë. Dhe kaq. Ndërsa ne jemi munduar përmes takimeve të kaluara të përmendim brenda kohës normalisht të limituar që e kemi, të përmendim edhe dobi të tjera të radhës që duhet të realizojmë, që duhet të përfitojmë nga ato krahas agjërimit. Andaj është e vërtetë se agjërimi është obligativ. Dhe me këtë na ka obliguar Allahu i Madhnuar. Mirë po, për te i kësaj njohurie, ka dobi të tjera të shumta që duhet të realizohen së bashku me agjërimin. Andaj kemi mësuar se Allahu na ka thirrë në emër të besimit dhe se besimtarve u takon të përgjigjen urnave të atij që i kanë besuar. Kjo shumë e rëndësishme ta kuptojmë. Pastaj kemi marrë se agjërimi është një vazhdimësi e një obligimi që e kishin edhe popujt e mëhershëm. Gjithashtu mësuam se synimi dhe objektiva kryesore e agjërimit është të jemi të devotshëm. Dhe kjo devotshmëri nënkupton që të jemi të ruajtur dhe të kujdesshëm në raporte me Allahun dhe në raporte me njerëz. Pastaj kemi kaluar duke thënë se ky agjërim Allahu ka përmendur se është disa ditë, nuk është tën vitin. Prandaj, sabër pak, durim pak, o besimtar, dhe kalan. Dhe në këtë ne kemi përfitime të shumëta. Gjithashtu Allahu i Madhnuar pastaj na mëson se ky Kur'an ka zbritur në muajin e Ramazanit. Dhe cilë është obligimi jon përballë këtij Kur'ani? Cilë është obligimi jon përballë këtij libri hynor që në ka ardhën nga Zotin Manuar. Dhe se ne si musliman duhet që ti përmirsojmë raportet tona, ta përmirsojmë qasjen tonë dhe këti libri hynor në muajnë e ti. Kjo është muaj i Kur'anit. Edhe pse kam betur disa aspekte që është dashtë të trajtojmë, por si kur se thash, po mundohemi që në shpejtësile dhe kalim thitë përmendim atë që ndoshta nuk bëm pa përmendur. Epse në jetë të kaluara, në temin e kaluar, Zotë i Manuar tha, juridu Allahu bikumul jusër, wa la juridu bikumul usër, Allahu me tërkët dëshën tua lehëtësën juve, ju të ju ngarkën juve. A në nuk ka orfejat në ngarkën. Dhe shikaj e këtë kujdesje hynore në vazhdimësi për neve. A nuk duhet që të na ushqen zemrën tonë me dëshuin dhe Allahu të Manuar, pa dëshim se po. A nuk duhet që ta përjetojmë në thelësit e shpirtrave tonë këtë mshirë të madhe që Zotë i Gjellewale e zbret në këtë muaj të bekuar, pa dëshim se po. Mirë përshikuas në ndëruar, mirësit e Ramazanit, mirësit e agjërimit, që janë të përmendura në ajetet e agjërimit nuk kanë fund, por në fund të këti trajtimi, nga se jemi edhe në javën e fundit të muajt Ramazan, në fund të këti trajtimi, dëshoj që të zbulej para juve një dhuratë të madhe hynore që Zoti Gjallë Gjallahu e ka përmendur në fund të ajeteve të agjërimit. Dhe zakonisht shpërblimi ruhet për fund. Shpërblimi ruhet për në fund. Nuk ipet në fillim, por inkurajohen njerëzit për mes këti shpërblimi. Stimulohen ata që të vrapojnë dhe të nëzitojnë drejti. A thua val, cili është shpërblimi i këti agjërimi? Qëfar hedije, qëfar dhurat e Zotë Gjellewala kam bështilur në brendësi të ajeteve të agjërimit? Dë gjene këtë më vëmendje. Allahu i manuar thot, në ajetin 185 të kapitullit El-Bekare. Thot Allahu i manuar. O idha sa'alaka ibadi anni. Në ajetin 186 të surës El-Bekare, Allahu i manuar thot, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Çfarë nuk kupton kjo jetë? Allahu i manduar thot, wa idha sa'alaka ibadi anni. Dhe kur robrit e mi, shiko këtire të bukur, për e të e këtire të bukur, robrit e mi, ti je i Zotit, i ti je, dhe aj tashmë, po ta shpalos një dhurat. Kjo është dhurata me ma dhe e mundshme që ka mundësi ta fitoj një riu njëtë në kësaj bote, në qovë se mediton. Kur robrit e mi të pyesin ty për mua, fa inni qarib, jam afër. Jam afër me ndëgjimin tim, jam afër me shikimin tim, jam afër me ndihmën time, me përkrahjen time, me gjitha këto jam afër. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'a. I përgjigjem lutjes së atij që më thret. Zoti i gjithësisë, ai që ka çdo sen në dorën e tij, që nuk lëviz asgjë në këtë kosmos pa lejen e tij. Betojmë në Allahun e Madh, se nuk lind asnjë fëmijë pa lejen e Allahut. Madje as nuk formohet në mitrin e nanës së tij pa lejen e Allahut. Nuk zhvillohet asnjë qime e flokut të tij pa lejen e Allahut. Madje asnjë thua nuk rritet pa lejen e Allahut. Asë një gjithë në tokë nuk bie, në pyet e dendura, të shumë ta në botë që janë. Asë një gjithë nuk bie, pa leje në Allahut. Asë një isëmur nuk shëndoshet, pa leje në Allahut. Dhe asë një shëndosh nuk smurët pa leje në Allahut. Asë një i varfër nuk pasurot pa leje në Allahut. Dhe asë një i pasur nuk varfërot pa leje në Allahut. Nuk bashkojnë dy qifte pa lejen e Allahut. Nuk largohen mos pajtime që të pajtojnë njerëzit përsëri pa lejen e Allahut. Gjithë janë në dorën e tij. Dhe çdo gjë ndodh me lejen e tij. E tashmë për një herë, ky që çdo sen ka në dorën e vet. Ky që çdo sen ndodh me lejen e tij, për të ty o agjërues. Dhurat për ty. Kur robrit e mi të pyesin ty për mua, unë jam afër. Jam afër. Çfarë na kryen punë kjo afërsi? Ujibu da'wat ad-da'i. Çfarë do lloj thirrje që e keni? Çfarë do lloj lutje që e keni? Po a mundson Allahu xhalla uala që ta drejtoni kahaj? Nuk ka agjend. Nuk ka termin caktuar. Nuk ka gjuhë të caktuar. Kur dën ti? Lutje. Për çfarë dush lutë? Nuk ka kërkesa të kufizuara. Çka dush lutë? Nuk ka termine, prit, se tash më janë duke lutur filan mahallja. Për juve vjen rani më vonë. S'ka kështu. Kur dush lutë? Nuk i përzihen gjuhët. nuk i përzien lutjet, i gjithdijshmi, i gjithfuqishmi. Këtë dhurat për tepë Allahu Gjellera ty, ty o dhrubiem, ty o dhrubiem, kur dush të herëm, kur ti ki dëshirë, për që fatë që ki dëshirë, lutë Allahu Gjellera lu, lutë, drejtoju ati me lutje, me thirjet vazhdushme, me qka të lusë Allahu Gjellera, për qka do qoftë, por dua që ta përkujtoj për një gjë, shikuas i ndëruar, ti o besimtar, ti o besimtare, dëshroj që të përkujtoj për herë të fundit në këtë muaj të bekuar. Lutë Allahun që t'i falë mëkatet. Fali Allahut është me madhe se mëkatet e tua. Lutë Allahun e madhë që ta shlyen të kaluarën e zymt, që të fillosh një faqe të re tashmë pas Ramazanit. Lutë Zotin e madhë që gjitha gabime që i ke bërë, t'i shlyen Zotit, është e mundshme. Betohem në Allahun është e mundshme nga se Zoti jon ka thonë në fund të ajeteve të agjërimit. Lutuni, ju përgjigjem unë juve. Dëshirë ta sjell një shembull që më ka pëlqyer dhe e kam sjellur shpesh. Para mendoni që njerëzit të kenë një sezon në vit, të ke një muaj, një javë në vetë për shembull, që në atë javë është sezona e zbritjes së arit dhe argjendit nga qielli. Para mendoj. Sa për ilustrim vetëm. Bie me 10-ra, 100-ra kilogram në oborin e njërit prej neve. Është një sezon vetë, po një javë, bie ari dhe argjend për qilit. Një njëri para se të vijë kjo sezon, është ingarkuar me borqë, nuk din ka të silë kokën nga borqët, ka kërkeset të shumë të familjare, ka problemet të shumë të ekonomike, ku e gjë ngushëllimin? Thotë nuk prish punë. Sa do që të kamun e borqë, ari që bie nga qili, është i mjaftushëm për t'i larë borqët e mija. Apo, a thotë shtu? Nuk mërzitit fare. Ka së është i binu se ari që bjen, ari, dukat, bjen nga qieli. Thët një pjesë me atë që bjen nga qieli, i lajtë gjitha borqët që i kam. Edhe pse janë milion shë borqët, i lajtë gjitha. Për shkak se është sezona e arit, a ndodhë kështëm. Po, pa dyshim. Ka nevoj për shtëpi, thët moske gale e filan, tash më vjen sezona e arit, bia ari dhe argjen, ndërtojmë shtëpia, lojmë borqe, blejmë vetura, shëticim, knaqemi. E ngushlon njëri vetën e ti me këtë sezon, po, pa dyshim. Pa e që zbret nga qieli, në muajnë Ramazan, nga fali Allahot, nuk krasot me arin, prandaj edhe në këtë mënyrë, letë ngushlon, letë përgëzon më katari vetën e ti duke thënë, o filan, sa do që ke bërë mëkate, falja që zbret nga qilli është mjaftushme me t'i falë gjitha gjunahe ty. Andaj kërka falet e ka Allahu Gjellahu Ala. Në këtë privilegj që Zotit ka ndëru, me këtë përgzim kuranor, kur të pyesin ty rob të mi për mua, unë jam afer. Jam afer! Allahu është më afer të jesë gjithë kusht tjetër. Allahu të ndëgjën atëherë kur ndoshta as vetën tënde ti nuk e ndëgjën. Allahu të sheh edhe atje ku më të dashurit e tu nuk të shojnë për ta zgjatur dorën e ndihmës. Edhe atje Allahu të sheh. Edhe ato brenga dhe telashe që nuk i guxim t'ia shpalosësh as kujt, po në vetën tënde i mbledh, Allahu i din, shpalosja ati. Kërkoj për Zotit tënë. Këse kjo është ndirë që Allahu në ka ndërrua në ju muslimanve. Të tjerët, kur dojnë me lutë Allahu për falje, duhet tërmin të shkojnë të këfilani nga udhëhecit e tyre shpirtor, e t'i rëfen ati për mëkatet, e t'pagujnë, e ku e di qëfare, ku shëdhe a falen, a nuk falen. Ndërshë ti të ka ndërrua Allahu si musliman. Nuk e nevoj t'i rëfesh as kujt nga njerëzit. Rëfeju Zotit tëndë. ka sa Allahu të ka shpërbly me dhuratën e Ramazanit, kur të pyesin ty rob të mi për mua, unë jam afër. U gjibu da'wat e da'i i dha da'an, i përgjigjem lutje sa ati që më lut. Mirë po dhe kjo përgjigje, duhet i para pri kësaj përgjigje e një përgjigje të tërë. Feljes të gjibu li, o li ju minu bi, letë në përgjigjen ata mua, i përgjigjem unë atyre. Po, sa herët ka thirë Allahu deri më tani që ti përgjigjesh një urdhit të ti, sa herë, me 10 herë, që sa vite është ka thret Allahu falu, që sa vite, në qovë se këto dit, këto vite i zbërthen në dit, dhe gjdo nga 5 herë, para më ndësë o mira herë, të ka thirë Allahu gjellewala që të falesh, po nuk je falë. E ti nuk i e përgjigjur Allahut, edhe pse të ka thirë me mira herë, nuk i e përgjigjë. Si pret që a i të përgjigjë, më një herë aty kur të lutës ti, sabër. Për në kërkesë, për falë në mëkateve, të përgjigjë më një herë. Por kemi kërkesë atyra, të shëndetit, ku e di qëfarë, kemi kërkesë atyra, bën sabër. Bën sabër dhe mos u mërzit nga lutja. Shumica e njerëzve fatkeqësisht gabojnë tek lutja. Lutin 2-3 herë, 4 herë, 5 herë, thasë, po përgjigjë, po djava, u luta, po s'po vjen kërgjë. Jo, lutu, lutu, lutu, nuk humë nga lutja asgjë, edhe në qovë se vonohet kërkesa me vite, lutu me vite, lutu me vite. Mos u dekurajo asë një herë, mos e humë shpresën nga Zoti asë një herë, nga se në vonimin e përgjigjes ka një të mirë për ty. Këtë do të dishtë. Allahu i madhnuar nuk na i vonon përgjigjet nga se nuk ka mundësit përgjigjet. Allahu i madhnuar nuk na i vonon përgjigjet nga se duhet me i gjithë njëherë për më lejdhonë. Gjitha i ka aj. Vonimi i përgjigjes vije vetëm përshka këtë një urësie të madhe që ka të bëj me dobin tonë. E që ne nuk e dim, po a i gjithdish me i din. Andaj, pse mu lutë duke e lutë? Sa do që të vënohet përgjigje është në dobin tënde? Për të mirën tënde e ka? Ka Allahu Gjellë Gjellalu hu, nuk janë dalë askujt furnizimin përshka këse hargjohë që farë ka të kaj? Absolutisht kur. Nuk e vënan shërimin e të smurit nga se s'ka shëndet mjaftushën për me i dhonë. Jo, kështu! Për kur i smur, je duke lutë Allahun pak ma sinqeresht, apo? Je pak ma i mirë, po të mos ishte smundja, ndoshta nuk do të faleje. Ndoshta. Andaj Allah i manuar, e ka vonuar përgjigjen, që të përmirësosh me smundje, e kur të përmirësosh, të bie shëndetin. Kësë më radhë me të gjitha, lutje tona që vonohet përgjigja, përgjigja tyre. Së do qofë shikohet në ruar, kjo është një privilegj, kjo është një nderi i madhë që Zotë Gjellewala në kanë ndëruar me te. Kam betur që të flasim edhe për disa qështë të rëndësishme që kanë bëjnë me duan, për këtë do të bëjnë me lene Allah të manuar në pjesin e dytë e këti emisioni, andaj në ndeshni Zotë Gjellewala është për left. Shikues të nderuar, u kthyem përsëri për të vazhduar me pjesën e mbetur të ajetit 186 të kapitullit El-Baqara. Të cilin ajet Zoti Xhellahu Ala e ka përmendur në fund të ajeteve të agjërimit. Dhe kjo renditje për neve e ka një kuptim dhe e ka një domethënie. Andaj e kemi trajtuar dhe konsideruar me të drejtë se ky ajet mund të konsiderohet si një dhuratë agjëruesve, si një përgëzim muslimanëve, si një përgëzim atyre që shpejtojnë në përfilin e urdhëve të Allahut Azza wa Jalla. Dhe në anën tjetër, është një përgëzim i pashoq i atyre që deri më tani nuk kanë qenë si duhet në raport me Zotin e Madhëruar. Allahu të gjithëve po na thret. Allahu po na përmend se është afër. Allahu po na përmend se është vazhdimisht në dëgjimin dhe në shikimin e gjendjes tonë. Allahu i Madhëruar në vazhdimsi i pret kërkesat tona, i pret lutjet tona, i pret kërkesat tona për falje. Allahu i Madhëruar në vazhdimsi e shtrin dorën e pajtimit për ta zgjatë edhe ne dorën tonë për të pajtuar me Allahun e Madhëruar. Ata që bëjnë mëkate gjatë natës, mos ta humbin shpresën nga se ditën Allahu xhallahu ta falë mëkatet e natës. Dhe ata që bëjnë mëkate gjatë natës, ose ata që bëjnë mëkate gjatë ditës, atyre Allahu xhallahu ala u afal mëkate gjatë natës. Për këtë arsye, ky Zot bujar, ky Zot i gjithmonëshëm, i gjithfuqishëm, që nuk kemi kompenzim për te, nevoja jonë për Allahun azza wa jalla është qendësore, është e pakompenzueshme. Andaj ky Allah që ne kemi nevojë të vazhdueshme për te, ndërsa ai nuk ka asnjë nevojë nga ne, as nuk ka nevojë për ne. Dhe absolutisht në asnjë rast agjerimi jon, namazi jon, kërkimi i falës nga ana jon nuk shton tek Allahu asgjë, nga pushteti i tij, nga pasuria e tij, nga fuqia e tij, asgjë. Dhe gjithashtu mëkatet tona nuk e dobësojnë atë. Të gjitha këto janë të mirën tonë. Të gjitha këto janë të dobisë tonë. Të gjitha këto janë nevoja tona. Megjithatë, Allahu i Madhëruar po na afrohet neve me këto ajete, o robërit e mi. Dua që t'ua fali. Prandaj, kjo është sezona e faljes. Sikur që ai që përmenda i gëzohet sezonës së arit dhe absolutisht nuk mërzitet për borxhet, nga se ari që bie shumë më i madh se sa borxhet. Edhe ti mëkatar, edhe unë mëkatar, edhe ai mëkatar, ti gëzohemi kësaj falje të madhe të Allahut që derdhet në këtë muaj. Dhe të themi, sado që kemi bërë mëkata të mëdha, falja e Allahut është edhe më e madhe. Të gjitha borxhet i lajmë me faljen e Zotit. Mi po jo të neglizhant, jo të kërkojmë falje. Por Allah në tha, feles të gjivu li, pas kësaj faljeje, le të vazhdojnë të i përgjigjen pas ta i kërkesëve thirëve të mija, jo të vazhdojmë njejt. Jo, Zot, falna, e pasaj me të kemi si të gjemë, si të atë, të voleqme, të bëjmë përsëri më katën. Jo, kështu, feles të gjivu li, le të më përgjigjen ata mua, dëshmojeni se me dëvërdit ju vjen keq për të kaluarën. Dëshmoje se po të vjen keq që deri më tani nuk je falë. Po qysh me dëshmu? Dëshmoje duke filluar më u falë. Dëshmoje ti që deri më tani ke pas veshje që nuk është Allah i kënaqur me ta. Dëshmoje se po të vjen keq për këtë veshje. Po si të dëshmoj? Po mbuloje trupin. Kjo është dëshmia e keqardhjes, kjo është dëshmia e pendimit, kjo është dëshmia e përgjigjes së urdhave të Allahut Azza wa Jall. Falje ste xhibuli, le të përgjigjen ata mua. I përgjigjem me dhunatyrën. Dhe në fund fare të këtyra jeteve Allahu Jallahu Ala thot diçka shumë të mrekullueshme. La'allahum yarshudun. Kjo fjalë yarshudun, rushd në gjuhën arabe, mund të përkthehet si udhëzim, mund të përkthehet si rrugë drejt, mirë po, ka diçka për të i kësaj që duhet të përmendim. Fjala rusht në gjuhën arabe përdoret për pjekurin dhe maturin e dikujt. Andaj, kur njeriu të pjeket, të formohet, din të imbroj intereset e vetë, i që këti njeriu i thënë rëshidë, i pjekur, i matur, i formuar. Me të njëjtën fjalë, Allahu xhallahu ala po na thot në fund. Shiko si ka lidhur Allahu në mënyrë të mrekullueshme, o besimtar, o besimtare. Shiko si ka lidhur Allahu në mënyrë të mrekullueshme mes përgjigjes ndaj urdhave të tij dhe pjekurisë e maturisë. Janë të lidhur mes vetë. sa ma tepër njeriu i nështrot urnave të Allahut Azogjel, sa ma tepër e kuptan përgjithsin që ka për Allahut, aq më tepër është kjo një shenjë pjekurisë dhe maturisë ti. Andaj, njeriu që nuk i përfil urnat e Allahut, kjo është një shenjë e një mendelehtësie, e pse ko ti të shkencor, që është mendelehtësi? Ja qëfar mendelehtësi është? Në qofë sa Allahu Gjellewa ala ne e ka dhonë jetën. Dhe në qofë sa Allahu e ka në dorë jetën tonë, kur dënë në emerë. Në qofë se vdekja është përfundimi jonë. Dhe në kalemruar Allahu i manuar, se ne jemi nisur drejt një shpërblimi dhe drejt një dënimi. Njëriu që lunë me gjennet, dhe njëriu që lunë me gjehnem, njëriu që nuk e friksan gjehnemi, njëriu që nuk ja dridh zemrën gjehnemi, njëriu që gjehnemi nuk ja ndrën jetën kuptimin pozitiv, nuk ja ndalë nga veprimet e ti të pëmatura. Dhe kjo është mendelesi. Qysh ka mundësi me ko njëri pjekur me i thonë qëra? Mos e the këtë regull, nga se burgosër përjetësisht dhe e thënë, a është i pjekur kënë njëre? Jo, vëllahi. Ande Allah për në dhëtë pjekuri dhe maturi, është të zbatojmë urnët e Allahut të barek e vëtala. Kjo është njëri që e ka kuptu rullën e ti në jetë, e ka kuptu përgjithsinë e vetë, dhe pjekuria buran nga zbatimi i urnëve të Allahut Azogjel. Maturia është në kuptimin e drejtë të fesë. Prandaj, veprimet e pamaturat të njerëzve, veprimet e papjekurat të muslimanve nga njëherë, të disa për tyre, veprimet e dëmshme nga njëherë, burojnë nga mos kuptimi i drejt i fes, nga sa absolutisht nuk ka mundësi feja islame, me urnët e veta që i ka, me liqët e veta që i ka, të matura, të pjekura, të përdoj individ të papjekur dhe të pamatur, e pa mundës mërët, nga sa Allahu Gjallera kështu pëthat, leallahum jershudun, që tjenë të pjekur, tjenë të matur, të kujdeshëm, për interesat e tyre të kësaj bote, për interesat e fes, janë pjekur. Muslimani e din interesin e venit vetë, nuk e prish. Muslimani e din interesin e kohës që po jeton te, ande e ruan atë. Është i kujdes shumë gjithë rast, nga së është i pjekur dhe i matur. Kush e ka pjek? Kush e ka bërë kështu të matur? Zbatimi i urnëve të Allahu Gjellewa ala. Gjitha këto shikohet ndëruar janë mësime që dalin nga jetja gjerimit. Gjitha këto mësime na dalin nga ajetet e agjerimit. E që ne duhet t'i kuptojmë drejt, e t'i studiojmë drejt, e të meditojmë rreth tyre. Dhe që krahas tharjes e buzve, dhe krahas barku të zbrazur, të kemi edhe përfitime tjera ansore. Të përmbledhura në ajetet e agjerimit. Ajeti 183, 184, 185, 186 dhe 187. Këto janë ajetet e agjerimit. Ajeti 187 përmend Allahu xhallahu ala disa rregulla të tjera që kanë të bëjnë me agjerimin, por që ne nuk do të kemi mundësi ato të përmendim, por po them se këto që i kemi përmendur duhet që të fokusohemi në to. Duhet që ti përmbahemi këtyre mësimeve, nga sa Allahu Gjellewa Ala nuk na i ka dërguar këto mësime për të ngarkuar. Nuk na i ka ngarkuar këto mësime për qenë të pandërgjeshëm shoqërinë tonë dhe në kohën dhe në vendin që jetojmë. Por këto mësime kanë për detyrë të na pjekin, të na bëjnë të matur në veprime tona, në qëndrime tona, në fjalet tona. Islami të bënd pjekur, të bënd të matur. Për mes të libri e për mes mësimeve të Muhammedit sallallahu aleyhi sallam. Së të qofë si kohës në ruar, e lësë Allah në manuar që Ky agjerim që kemi bërë deri më tani, Zoti Gjellewalat në këtë pranuar. Sikur që lësë Allahun e madhë, që lutjet që ja kemi drejtuar Allahut, Zotit në përgjigjet. Sikur që lësë Allahun e madhë, që çdo njeri që ka hezituar deri më tani, ti ngrit duart nga qielli. Ti ngrit duart ka Zoti i ti. Dhe ti thot, o Allahu jam, deri më tani kam bërë gabime. Kam bërë gjinohë, nuk jam falë o Zot deri më tani. O Zot, kam dëgju se ky qenë ka muaj i falës, dua që të më falësh, dua që të filloj me një jetë e cila është e mbushur me përgjigjen e kërkesave tua. Një jetë që është e mbushur me përfillin e urnave dhe zbatimin e tyre, që vijen nga ti, o Zot jam. Që se këtë e bën, Allahu ka thonë se komu të përgjigjë, komu të falë. Dhe falën e në kuptën se ti po fillon me një faqe të bardhë, dhe së faqet e zeza që kanë kaluar dhe në më tani, do të shkojt me shkuar në Ramazanit. Po thuaj se nuk kanë qenë asë një herë. A nuk është kjo një gëzimi madhë? A nuk duhet t'i gëzohemi kësaj? Po i gëzohemi tashmë në fund. Dhe kjo gëzimi kësaj falje, që kuat në ruat, dhe ky gëzim i këtij pajtimi me Allahun Azza wa Jall përgatit një ambient të përshtatshëm të një gëzimi tjetër të radhës e që është në ditën e Bajramit. Prandaj ti gëzohemi Bajramit jo pse është Bajram, por ti gëzohemi Bajramit për shkak se Allahu na i ka falë mëkatet, për shkak se jemi pajtuar me Allahun e mënduar, për shkak se kemi kryer një obligim ndaj Zotit që duhet me e kryer dhe jemi të gëzuar për këtë kryerje. Ky është bajrami i besimtarit. Zoti na gëzon këtë botë dhe në botën tjetër. Na dhashtë Allahu fuqi dhe udhëzim të mjaftueshëm për të kryer obligimet dhe për të braktisur të ndaluarat që Zoti Xhellahu Ala na i ndaloi për shkak se janë të dëmshme për neve. Dhe na obligoj me obligime për shkak se janë të dobishme për neve. Dhe bëftë Allahu që ky Kur'an të jetë udhëzuesi jonë. Të jetë ai që na përcakton atë që është e mirë dhe na përcakton atë që është e keqe. E pasi që ta kuptojmë atë që është e mirë, ta zbatojmë dhe ta ndjekim, dhe pasi që ta kuptojmë atë që është e keqe, ta urrejmë dhe ta braktisim. Zoti ju shpërbleft. Deri në takimet e tjera, në mesin e tjera, ju lene për kujdesin e Allahut Azza wa Jall. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.